שת ססטינס עזורי לור לוצ'ירה לנגטינה מאוגסית תקאו פרפטינה אשתת וניריאטה מידור דתר פריבירה אשן ספונה אינימה יל ברקוטינה גואמה סנפריצ'ית תנזים קוטינה הלטוי פארק היום ביס יל ברקוטינה גואמה שיבוא את רעים